राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुक्ताश्चि महाराज भाद्रपद कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2058 6 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम देखो भाई बात क्या है, बात अपना असली घर है। लोगों ने समझा है कि अब संसार के आदमी है और भगवान की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है, ये बात नहीं है। भगवान तो अपना घर है। ईश्वरांश जीव अविनाशी, सब ईश्वरांश है। तो अपने घर की बात है, अपने पिता है, परम पिता परमेश्वर, हम परमात्मा के हैं। क्या तो अपने घर की बात है भाई, तो अपने घर सीधी बात है। हमारे पिताजी है, पिताजी गोदी में जाता, माँ की गोदी में जाड़ा, भाई क्या जोर है भाई। माँ गोदी में जाए छोटा टावर, माँ के जा गोदी में बैठ जाए, राम जी गोदी में बैठ जाए, राम जी हमारे पिता है। पिता है हमारे, पिता हमारे पिताजी है। सब कह सकते, सब भाई बहन सब कह सकते, राम जी हमारे पिताजी है, हमारे पिता। ईश्वरांश जीव अविनाशी, जीव ईश्वरांश है, ईश्वरांश जीव अविनाशी, तो सबके पिताजी है, हमारे पिताजी है। पिताजी गोदी में बैठे, कौन मना करने वाला, मना करने वाला कौन बताओ। हमारे पिताजी गोदी में बैठे हैं। मुक्ति वो शब्द का है जो मुक्ति बड़ी कठिन है। अरे कठिन कुछ नहीं, भगवान का प्रेम बड़ा कठिन है। कठिन क्या है, हमारा प्रेम ही है, हमारे पिता है, हमारे हमारे पिताजी हमारे भगवान की गोदी में बैठे मौज से। कौन मना करने वाला, मना करने वाला कौन, हमारे पिते पिता की गोदी में बैठे, मना कर, कौन मना कर सकता। सब जितने हैं सब के सब पिताजी की गोदी में रह गए। भगवान की गोद इतनी बड़ी है, सब के सब बैठ जाओ, एक ही गोद खा ली। पुष्प विमान पर भगवान चढ़े तो पुष्प विमान ऐसा था कि जितावे जो चढ़े आसन मिल जाए, तो हनुमान जी महाराज जी आसन मिल गया। हनुमान बैठे नहीं, महाराज जी का महाराज मीरा जी हम दो हादरी में रहेंगे, खड़े रहे तुम्हारे पिछुआ पुष्प विमान में भी हम नहीं बैठ नहीं बैठते। हम कैसे बैठे, बैठे भगवान जी बैठे, हम आवास बने हाथ सीट खाली गई। राम जी के दास है हम, तो दास बरोबर कैसे बैठे असफल। अच्छा तुम्हारे जी हनुमान जी भगवान के प्यारे भगत है, अतुलित बल राम हम हेम से राम दे हम धनु जमन कृषानम ज्ञान नाम अग्र गण्यम सकल गुण निधानम बाधनाम अधीशम रघुपति प्रिय भगतम बात जात नवा में। भगवान के प्यारे भगत है, रघुपति प्रिय भगतम बात जात नवा। एक बार की बात है, हनुमान जी गए माँ के पास, माँ भूख लगी भूख खा ले तो बेटा मैं स्नान कर आऊ बस जाओ तो ठहर जा, बैठ गए स्नान कराए माँ भूख लगी ठहर जा, मैं श्रृंगार करूँ श्रृंगार कर जाऊ श्रृंगार कर लू पच टूटी देश माता जी श्रृंगार करके सब आया। हनुमान जी पूछे माता जी ये सिंदूर क्यों लगाया आपने, यह सिंदूर लगाया ना मांग भरी सिंदूर क्यों लगाया, तो इनसे महाराज की उम्र बटे, महाराज की उम्र बटे। हाँ तो कले और भूल गया, मेरा श्रृंगार घर में कभी पड़ी पटकी जोर से श्रृंगार, अब लगाना शुरू किया सगर से ही लगाने शुरू, इतने से लगाने से महाराज की उम्र बढ़े, सगर से ही लगा कितनी उम्र बढ़े बहुत उम्र बचे लगा सब बचा, कले भूल गया कले करना भूल गया श्रृंगार बचा। से हनुमान ये क्या किया है, ये माँ ने बात बताई हम तो जानते नहीं, माँ ने सिंदूर लगाया कहीं जब महाराज की उम्र बढ़ती है तो इतने से उम्र बढ़े तो सगर लगा ले कितनी उम्र बढ़ेगी, इतनी अच्छी लगाने से उम्र बढ़े तो सगर लगा ले सही सगर भाई भगवान खुश हो गई, तेरे सिंदूर चढ़ाएंगे उसे मैं राजी होगा ज्ञान देना अगर ज्ञान बड़ा जी उम्र बढ़ जा बस उम्र बढ़ जा और परवा नहीं, ऐसे भगवान हनुमान जी महाराज भगवान के प्रिय भगत है, भगवान शंकर सेवा के लिए हनुमान जी बने तो ऐसा सेवा बना जो रोटी की जरूरत नहीं, रहने के मकान की जरूरत नहीं, कपड़े की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, रोंगड़े पर खाए पत्ता खा लिया अपना रोंगड़े पर बैठे, कोई मकान की जरूरत नहीं, भोजन की जरूरत नहीं, काम राम काज करीब को आतुर, बस राम जी को काम बढ़ जाए कोई आतुर एकदम आतुर, राम काज करीब को आतुर राम जी को काम करो, ऐसा भगत है हनुमान। विचित्र एक बार जनकपुर चले गए महाराज पधारे तो कई बंदर साथ में सब बंदर हनुमान जी कह दो ठीक रहना राजा राजा का महल है वहां सब सभ्यता से रहना ठीक है, तो क्या करें हनुमान जी करे वो काम बने गए हनुमान जी को देख ले और रावण क्या करना क्या नहीं मैंने पता नहीं, पंक्ति बैठी भोजन करने के लिए तो सब पुरुष दिया सब बैठे, तो गोंदे का साग था गोंदे का बटो गोदी पड़िया तो खुशी अरे खुद पड़ी बैठी महाराज के दास है ऐसा भगवान के दास है, वानरों के चरवाहा वो समझ ही कहते हैं बादलों को चलाने वाले बांधों के प्रभु तरु तर अरदास हनुमानी ऊपर बैठे ऊपर लड़ते हैं राम जी बोल अयोध्या में हनुमाया है हमारे गुरु जी को नमस्कार करो जो स्वाद नमस्कार देते थे महाराज जी अयोध्या हनुमान जी भगवान के प्यारे भगत है ऐसे भगत है भगवान के राम काज करिबे को आतुर बस राम चर सुनिबे को रसिया राम नगर सीता वन बसिया राम चर सुनिबे को रसिया राम जी गुण सुनने में रसिया है। अयोध्या भगवान पधारे अयोध्या से दिव्य शाखे हेटा तो हनुमान जी का मैंने सब मैं चलूंगा आपको शादी सुनूंगा आपके जहां मित्रों में कथा होगी कथा सुनूंगा जब कथा होती वहां हनुमान जी महाराज सुनते हैं राम जी के राम सुर सुन में गोरसिया भगवान की कथा बड़ी फायदा में भगवान के साथ हो गया क्यों भगवान के चेहरे पर मुंह हो जाए गरुड़ जी को मुंह हो गए गरुड़ जी को गरुड़ जी ने जा रहा हनुमान जी नागपाश में तो साफ ही साफ पकड़ कर चावत गया जब गुरु जी बोला नारद जी को पता लगा नारद जी ने कहा गुरु जी को भगवान नागपाश बंधे हुए गुरु जी नाग भागे गुरु जी खा जाते तो गुरु जी का मुंह हो गया भगवान नाग पास फंस गए मैं सुने तो छूटे छूटे ही नहीं वो हो गया क्या करना भगवान का भगवान शंकर के पास गए तो महाराज में तो ऐसा गुरु पास में राम जी बन गए तो मैंने छोड़ा जब झूठे छूटे ही नहीं वो दूर कैसे हो तू कह भाई मैं तो रस्ते में मिला तू सुना काम होने के पास जाओ क्यों मेरे कान है मोह दूर हुआ तो मोह रहेगा कि शंकर ने मोह दूर किया पक्षी चंडाला चंडाल पक्षी पक्षी हमें भी चंडाल पक्षी क्यों चंद्र पक्ष जाओ हनुमान जी एक कारण ये है